ये क्या लेके आया था? द्विविधा विधि। वेदांतिस्व द्विविधस्य विधेर असंभवाद अविधि स्पृष्टम। 56 पृष्ठ में निकालो, 235 बातें हैं, 252 अभी 252 कारिका में है। उसके पहले जो द्विविध विधि कही गई 56 पृष्ठ में, 235 वार्तिक में, 56 पृष्ठ में निकालो 235 वार्तिक। में क्या आत्मज्ञान विधि श्रुतो वा कल्पितो वा नाद्य इत्यादि कह करके, श्रुत विधि और कल्पित विधि लेकर के दो प्रकार। कहीं कहीं विधि श्रुत नहीं होने पर कल्पित होती। पुषा प्रपिष्ट भाग अदंत को ही पुषा देवता है, और प्रपिष्ट भाग तंडुल पिसने पर पिसा हुआ उसे पुषा देवता के लिए कर्म विधान किया गया, हम विधि नहीं है। पुषा प्रपिष्ट भाग अदंत कही वहाँ द्रव्य देवता रहने से विधि की कल्पना होती है। इस प्रकार आत्मज्ञान में दो प्रकार विधि, श्रुत विधि है कल्पित आद्य आदि करके क्या था वहीं से चला भी, तो दो प्रकार विधि का नहीं, श्रुत तो विधि नहीं कल्पित भी नहीं है। अभी कौन से चलेगा? दो से 75 सेवन 217 हाँ। उक्तविधमपि निःश्रेयसं विधिफलं स्यात्। जो निःश्रेयस कहा है कि अज्ञान निवृत्ति रूप मोक्ष विधि का फल हो, इति चे नेत्यः अनर्थक। इति अनर्थको विधिस्तस्मात् सर्वो निःश्रेयसं प्रति इत्येतन्न्यायतः सिद्धम् यत्तु प्राक्चोदितं त्वया आम्नायस्य क्रियार्थत्वा द्वित्यत्राप्यभिधीयते। अनर्थक तस्मात् सर्वविधि अनर्थक, निश्चय संप्रति सर्वविधि अनर्थक। इति तत् न्यायतः सिद्धम्, ये सिद्ध युक्ति से हुआ मोक्ष के लिए कोई विधि नहीं, सार अनर्थक व्यर्थ है। यत्तु त्वया प्राग्चोदितम् आमनायस्य क्रियार्थत्वात् इति अत्रापि अभिधीयते। जो पहले कहा था क्रियार्थत्वात् अनर्थक मतदर्थानां, इसके ऊपर भी अभी कहते हैं कहेंगे। यस्मात् पूर्णं ब्रह्म निःश्रेयसं ब्रह्मपूर्ण रूपे हि तस्य चतुर्विध क्रियाफल विलक्षणत्वादिति यावत्। क्रियाफल चार आप्ति विकृति संस्कृति उत्पत्ति, उत्पत्ति आप्ति विकृति संस्कृति, ये वहाँ ब्रह्म ना जो उत्पन्न होता है ना तो प्राप्त होता है, नित्य प्राप्त है, संस्कृत नहीं होता है, नित्य शुद्ध है, अविकृत नहीं होता, अविकृत है। सर्वशब्देन उत्पत्ति विनियोग अधिकार प्रयोग विधि प्रकार गृहते। सर्वविधि बुद्धि सर्व अनर्थक, विधि कितने प्रकार हैं? चार। सर्व में उत्पत्ति विधि विनियोग विधि अधिकार विधि प्रयोग विधि प्रकार गृहते। मुक्ति तदहेतुर विधि अभाव उपोषण थी। मुक्ति और मुक्ति के साध्य, ये भी पहले आया था, मुक्ति में विधि था, मुक्ति के साधने ज्ञाने विधि अभाव उपसंहृति इत्येत, ये भी पहला था। विधि मुक्ति के लिए, ज्ञान के लिए, ज्ञान के लिए था। वहाँ थोड़ा और भी कुछ एक दो आया था, अविद्याध्वस्ती के लिए, ज्ञान के लिए, और कुछ और एक दो विकल्प आ गया था केवल। यहाँ तो दो आया, कहाँ आया देखो, हैं 36 वार्तिक का हाँ छत्तीस होगा, छत्तीस है उत्पत्ति आपती, ये तो उत्पत्ति आकृति हो गया, ये नहीं, वो तो वो अलग है। पृष्ठ संख्या क्या है ना, इक्कीस में। अच्छा अच्छा, हमने ऐसे कह था तो विधि नहीं बचे सूत्र में, इसमें कहीं विकल्प नहीं। वो ये अभी अभी किसी में आया था विकल्प, ज्ञान में विधि मानेंगे, उसके मुख्य क्या है अविद्या ध्वंस में मानेंगे, विधि मानने के दो चार विकल्प क्या था, चार तीन चार आया था। ये द्विविध विधि ढूंढते समय मिला था, किंतु उसमें दो विकल्प नहीं है, दो विकल्प होता तो ज्ञान में था मुख्य करके, फिर उसको मैं देखा था। हैं कौन सा, हाँ कितने का, कितने पुस्तक में, 62 62 तो भी समझ है, 25 है। ब्रह्मा से जीव से ब्रह्मा अप्तिरिवा भेदे दत्तिरिवा मुक्ति, ये अलग है। मुक्ति के ऊपर दो विकल्प गया, मुक्ति के दो नहीं, जो ज्ञान में विधि है मुक्ति में विधि है, उसमें ये तो मैं दो बताया, कल्पित और स्वत विधि, और एक स्थान में आता है विधि जो मानेंगे ज्ञान में, ज्ञान साधने में साध्य अध्ययन के लिए ऐसे ऐसे प्रकार विकल्प किया था। कितने कार्य का, 255 तभी अभी आत्मा ज्ञान निमित्त से अन्यता अनुभव तदा भी अभिद्या दस्तो अधिकार न कर्मणि। तो पहले अभी जो द्विविध विधि बताए थे कि 56 पृष्ठ में है ना, हाँ 56 पृष्ठ बताया था, उसके आगे शायद उसके पहले 56 पृष्ठ के आसपास दिशा था। ये क्या क्या विद्वान विविध स्वानी ये तो अलग आया था, किंतु दो चार सारे विकल्प आया था। विधि माने के ज्ञान में, मुक्ति में, ज्ञान हेतु में, ज्ञान में, ज्ञान हेतु में, ऐसे करके विकल्प था। अच्छा चलो इसको भी देख बताएंगे, देखेंगे कल मिला तो फिर कहेंगे। हाँ तो ये भी एक स्थान आया था कि वहाँ दो नहीं था, ये अभी जो देते हैं ना, ये अभी आया, अभी जो पाठ चल रहा है इसमें दो भी आया ना। यदि मुक्ति अथवा ज्ञान दो विकल्प हो तो द्विविध विधि के लिए हो जाता। अभी कौन सा चल रहा था, 70 में निश्रेयसम विधि फलम से आदि चेत नहीं था अनर्थक, तो चतुर्विध क्रियाफल मिलन मुक्ति तद हेतु विधि अभाव पसंद थी। मुक्ति तद हेतु विधि अभाव, मुक्ति में हेतु नहीं, मुक्ति हेतु में विधि नहीं, मुक्ति उसके हेतु ज्ञान में। तो यहाँ जो वेदांत में द्विविध विधि निराश कहा पहले आया, वेदांत से द्विविध से विधि असंभव अविधिस्पृष्टम ब्रह्म इत्यादि आया, तो कल्पित और सप्त विधि दोनों ठीक है। और यहाँ जो कहा है दो प्रकार विधि है, मुक्ति तद हेतु विधि अभाव, मुक्ति में हेतु अथवा मुक्ति हेतु ज्ञान में विधि, इस करके दूसरे में ये जो विकल्प किया था वहाँ थोड़ा और एक दो विकल्प आया, ये कोई था मुक्ति है मुक्ति हेतु है, इस करके अभी उसको देखकर फिर बताएंगे। अभी इत्येतद इत्येतद न्यायत सिद्धम, न्यायत फलभूते तो विज्ञान इत्यादि उक्त न्यायाद इति यावत। ये फलभूत तो विज्ञान है, ऐसे श्लोक नंबर दिया है, हैं 94 यत्तु प्राग चोदितम, यत्तु प्राग चोदितम ये तो अलग है ना, यत्तु प्राग चोदितम ये अलग है। ये जो कहा न्याय तो सिद्धम अलग है, यत्तु प्राग चोदितम अलग है, न्याय तो सिद्धम दिया फलभूत तो विज्ञान इत्यादि उत्तर न्याय इति यावत। नहीं उसमें नहीं लिखा नंबर ये अलग फलभूत तद विज्ञान है। ये पहले आया है, इसमें विधि का निराश बताया फलभूत तो विज्ञान ज्ञान फल रूपे, उसमें वो आया था ज्ञान तद हेतु अन्य तरत्व आदि आया था, न विधेय फलत्व स्वर्गवत अनुमान आया था दो तीन दिन। फल में विधि नहीं होती है, 228 पृष्ठ में कार्य का 228 हाँ, विधि मार्ग अधिकार से परीक्षा वर्तते तो फलभूत तत्व विज्ञान है नाधिकार निरूप्यते। हाँ ये चल रहा था, भी मत अन्न विधेय फलत्वा स्वर्गवत इसमें अनुमान आया था। ये 94 टिप्पणी हाँ, विमतम विधेयम ज्ञान तदहेतुर अन्यतरत्वात तदहेतुवत विधेयम 25 है, यही कहीं आया था चार पूजा। वेदांत किंच आत्मज्ञान विधि पक्षे तस्य अबाधे वा विधि फल संबंधे वा तत्प्रतिबंध सेवा, ये आया था आत्मज्ञान में विधि और मोक्ष के लिए विधि, ज्ञान में विधि है तो मोक्ष के लिए, मोक्ष के लिए तो सीधा कर दिया फल वही जो चाहिए था फल में, विमतम विधि यही फल में था, फल तो विधि नहीं होता कहा, विमतम विधि विमतम विधियम ज्ञान तद हेतु अन्यतरत्वाद, वो ज्ञान के लिए आया और मोक्ष के लिए कहीं आए ज्ञान और मोक्ष दोनों के लिए विधि क्या करें, मोक्ष के लिए तो नहीं कि ज्ञान के लिए भी विधि नहीं, ज्ञान विधि के लिए तो ये विकल्प चल रहा था ये तो ठीक है। अभी श्लोक आएगा 200 फलभूत तो विज्ञान है 228 फलभूत तो विज्ञान है इत्यादि उत्तर न्याय था। कार्यम बिना न अधिकारी इत निराश है न वेदांतानाम न विधिशेषता स सिद्धांत उपसंहृत ऊर्ध्वं चापि प्रवक्षति उत्तम, कार्यम बिना अधिकारी नहीं पूर्व पीछे ने कहा था उसका निराश करके, वेदांतें विधिशेषता नहीं स सिद्धांत उपसंहृत ऊर्ध्वं चापि प्रवक्षते 99 लिखा है श्लोक 148 में कहाँ है उद्धवन साहब कहाँ है, नहीं नहीं वो नहीं 99 देखो उत्तोत्तर परिहार प्राग ऊर्ध्वन चाबी प्रवक्षते, ऊर्ध्वन चाबी प्रवक्षते है ना एक नहीं नहीं एक 99 ऊर्ध्वन चाबी प्रवक्षते, ये जो पहले कहा था ये तो उत्तम व्यक्ति कर तुम प्रत्युतम एव चौद्यम अनुबदति, चौद्यम अनुबदति उ अधिक है यत्तो जो पहले कहा था प्राक चोदितम तो या हमने ऐसे अर्थवाद अधिकरण से न उपनिषद विषयत्व, उपनिषद का विषय ने अर्थवाद अधिकरण तो कर्मकांड में आया भाष्य वार्तिक टीकासु तासाम अनुदाहृत है, भाष्य वार्तिक टीकासु तासाम उपनिषदाम मीमांसा में भाष्य वार्तिक टीका आदमी उपनिषद का उदाहरण नहीं दिया, इस अर्थवाद अधिकरण के साथ उपनिषद का संबंध नहीं है। प्राग परिहृतम एतदिति द्योतनाय अपि इति उत्तम, अत्रापि अभिधीयते, पहले भी कहा था यहाँ भी अभी कहते अत्रापि अपि शब्द दिया। किंच आमनाय से क्रियार्थत्वाद इत्यादि सूत्रे किम आमनाय शब्द सामर्थ्याद वेदांतानां विधिशेषत्व किंबा तद्गत तदर्थ प्रद सामर्थ्यादिति विकल्प। आमनाय शब्द के सामर्थ्य से वेदांत आमनाय के अंतर्गत आया, इसे भी वही क्रियार्थ हो जाएगा, वेदांत ही क्रियार्थ होना चाहिए। तो विधिशेष कहना चाहते हो अथवा तद्गत तदर्थ प्रदान सामर्थ्याद, तो आमनाय के अंतर्गत जो तदर्थ का नहीं है अनर्थ का शब्द तद्गत मतलब आमनाय गत अतदर्थ पद साम अतदर्थ पद जो पद क्रियार्थक नहीं है अक्रियार्थक पद उसको से उसके सामर्थ्य से कहना चाहते हो तत्र आद्यंत से दी तत्र तत्रामनायाभिधानस्य यामनायांसाभिधानतः विद्युक्तीनां क्रियार्थत्वं सिद्धं हेतुतयोच्यते। तत्र तत्र आमनायाभिधानस्य आमनाय से क्रियता सूत्र में आमनायाभिधानस्य ये आमनायांश अभिधान तो आमनाय है अभिधान जिसका आमनाय का अर्थ आमनाय अंश वैदिक अंश को कथन किया जो कर्मकांड विद्युक्तानां क्रियार्थत्वं सिद्धं हेतुतया उच्यते। आमनाय से क्रियार्थत्वाद आमनाय से क्रियार्थत्वाद हेतु दिया है सिद्ध करके क्रियापरक ही है, तो कौन क्रियापरक विद्युक्तानां ये विधिवाक्य कर्मकांड क्रियापरक है, ये सिद्धं हेतुतया उच्यते विद्युक्तानां सिद्धं क्रियार्थत्वं हेतुतया उच्यते। आमनाय के एक देश जो विधि वाक्य है वो क्रियार्थ है सिद्ध है उसको है, तो आमनाय से क्रियार्थत्वात् अनर्थकम अतदर्थानाम अतदर्थानाम अनर्थकम कस्मात् आमनाय से, तो आमनाय क्रियार्थक है सिद्ध है, हेतु जो देते हैं सिद्ध हेतु होगा या साधक ना है, यहाँ क्रियार्थक तो सिद्ध नहीं किया, आमनाय क्रियार्थक है इसलिए अतदर्थानाम अनर्थकम। धूम सिद्ध होकर के वनी साध्य करना है, धूम का सिद्धि के लिए नहीं, यहाँ तो आमनाय से क्रियार्थत्वाद हेतु हो गया, तो आमनाय क्रियार्थ के सिद्ध है इसको हेतु रूप से देते है अतदर्थानाम अनर्थ के सिद्ध करने के लिए, इसलिए आमनाय क्रियापरक सिद्ध कहवागा विद्युक्तीनाम क्रियार्थत्वम सिद्धम विधि वाक्य क्रियापरक ये सिद्ध है, और जो विधि वाक्य नहीं वो क्रियापरक कहाँ सिद्ध है उपनिषद वाक्य, इसे विधि वाक्य के लिए क्रियार्थ तो सिद्ध वो हेतु तया उच्यते आमनाय क्रियार्थक है, इसलिए अतदर्थानाम अर्थवाद मंत्रादि वाक्य जो क्रियापरक नहीं वो अनर्थक है। यदि सारे वेद क्रियार्थक तो सिद्ध पहले हो जाए कैसे सिद्ध हुआ, विधियुक्त क्रियार्थ तो सिद्ध है और सारे उपनिषद भी क्रियापरक ये कहाँ सिद्ध हो गया, हेतु कैसे देंगे, सिद्ध को हेतु करना है इसे कहाँ हेतु तो सिद्ध होगा क्रियापरक विधि वाक्य विद्युक्तीनाम सिद्धम क्रियार्थत्वम तद हेतुतया उच्यते, इसलिए आमनाय के शब्द से आमनाय से क्रियार्थत्वात् में आमनाय शब्द का अर्थ आमनाय कह के देश लेना, जो विधियुक्त है उसको लेना उपनिषद का नहीं लेना। तत्र सूत्रे ग्राम दग्ध इतिवत आमनाय पद से तद एक देश विधि मात्र विषयत्वान न तो सामर्थ्याद उपनिषदा विधि शेषता इत्यर्थ ग्रामो दग्ध ग्राम के एक देश जलिया तो ग्रामो दग्ध कहा जाता है, एक देश में ग्राम पटो दग्ध घृतम भुक्तम इसी प्रकार आमनाय के विधि युक्ति के लिए आमनाय शब्द कहा गया कहा जा सकता है ना नहीं, वो क्रियार्थक है आमनाय पद तद एक देश विधि मात्र विषयत्वाद तद एक देश विधि मात्र विषयस्य आमनाय का अर्थ विधि मात्र लेना है। तत्सामर्थ्याद उपनिषदा विधि शेषता न, तो जो विधि वाक्य है वो क्रियार्थक है इतने मात्र से उपनिषद भी क्रियापरक हो जाएगा विधि शेष हो जाएगा नहीं होगा। क्रिया कथम अनुष्ठियत यदि ताम वेदितुम समामनातारो वाक्यानि समामनयुरिति भाष्यादा वामनाय शब्द से संकोच का भावी कथम एक देश विषयता इतिहास का। अभी पूर्व से कहता है यहाँ संकोच क्यों करेंगे, आमनाय शब्द का अर्थ एक देश क्यों लेना, ग्राम दग्ध में पूरा ग्राम नहीं जलना तो एक देश में ग्राम शब्द होगा, किंतु यहाँ क्रिया कथम अनुष्ठियत ताम विधि तुम क्रिया कैसे अनुष्ठान करे अधिकारी, वो क्रिया को जानने के लिए समामना आता रह वाक्यानि समाम नहीं हो वाक्य पढ़ते हैं। ऐसे भाष्यादो आमना शब्द आया, आमना शब्द का संकोच करने के लिए कोई है ही नहीं, संकोच का अभाव ही कथम एक देश विषय था तो आमना ऐसे क्रिया तत्वात में एक देश शब्द को क्यों लेंगे। इतिहास में क्या हो विधि उक्ति नाम क्रियार्थत्व सिद्धम, क्योंकि हेतु तो नहीं देते जो सिद्ध है। चौदना सूत्रे विधि वाक्यानाम क्रियार्थत्व सिद्धम न आमनाय मात्र से चौदना लक्षण अर्थ धर्म कह करके विधि वाक्य में क्रियार्थत्व सिद्ध हुआ, आमनाय मात्र में क्रियार्थत्व पहले सिद्ध ही नहीं हुआ, उसको कैसे हेतु देंगे। चौदना धर्म शब्द विरोधात जे सारे वे आमनाय को लेंगे तो चौदना लक्षण अर्थात चौदना धर्म शब्द का विरुद्ध हो जाएगा, वहाँ तो विधि ही नहीं उपनिषद में, धर्म के अंदर तो नहीं है, प्रक्रम भंग हो जाएगा। तदेव अस्मिन् अधिकरणे वाक्यानाम अतदर्थानाम अनर्थक हेतुत्व अनुच्यते, जो का क्रियार्थकत्व तो विधि वाक्य सिद्ध है चौदना लक्षण अर्थ धर्म कह करके, चौदनाया ही क्रिया प्रवर्तक वचन मांगो तो विधायक वाक्य को लेकर के सिद्ध हो गया क्रिया पर कहे, उसको हेतु लेते हैं चौदनार्थ। चौदना सूत्र विधि वाक्या नाम क्रिया तत्व सिद्धम नामनाय मात्र से चौदना धर्म शब्द तदेव अस्मिन् अधिकरणे, अस्मिन् अधिकरण कौन हो आमनाय से क्रियार्थता अनर्थक मत अर्थवाद अधिकरण में वाक्यानाम अतदर्थानाम अनर्थक हेतु तेन उच्यते, जो क्रियापरक नहीं मंत्र मंत्र अर्थवाद वो अनर्थक कहते उसमें हेतु दिया गया क्रियार्थत्वाद, जो क्रियार्थत्व सिद्ध हो गया विधि वाक्य अतयुक्तम आमनाय शब्द से विधिमात्र विषयत्म, इसे आमनाय से क्रियार्थत्वात् में आमनाय शब्द का अर्थ विधि वाक्य लेना है, अन्यथा क्रियार्थत्व हेतु भागा सिद्धे आमनाय से क्रियार्थत्वात् हेतु करके अनर्थक अतदर्थानाम अनर्थक्यम तस्मात आमनाय क्या तो सारे वेद में क्रियार्थत्व सिद्ध ही नहीं, सिद्ध नहीं उनसे भागा सिद्ध हो जाएगा स्वरूप एक देश में अर्थवाद में भी नहीं, वहाँ तो अर्थवाद का तो विधि वाक्य के साथ एक वाक्यता होकर हुआ भेद उपनिषद का, यहाँ तो कर्मकांड में पूरा कर्मकांड में विधि वाक्य में एक क्रियार्थत्व तो हो गया, विधियुक्त वाक्य में क्रियार्थत्व तो सिद्ध हो गया, तो अर्थवाद में विधि नहीं है, इस अर्थक होना चाहिए एक देश है विधि वाक्य, विधि वाक्य लिया तो विधि वाक्य है में क्रियार्थक तो सिद्ध है विधियुक्त वाक्य, जहाँ क्रियार्थक नहीं अर्थवाद मंत्र वनर्थक होगा, इसके वाक्य हो पक्ष नहीं पक्ष नहीं नहीं पक्ष नहीं, हमने हमें विधियुक्त वाक्य लिया, कर्मकांड पूरा नहीं केवल विधियुक्त वाक्य, चौदना लक्षण धर्म में चौदना धर्म विधियुक्त वाक्य के लिए धर्म सिद्ध हो गया, तो वो जो सिद्ध हो गया विधियुक्त वाक्य है क्रियार्थक उसको हेतु दे करके, जो क्रियार्थक नहीं विधियुक्त ने अर्थवाद मंत्र वो अनर्थक आक्षेप किया गया। यदि उपनिषद और अर्थवाद सबको ले करके आमनाय से क्रियार्थक तो हेतु करेंगे हेतु ही असिद्ध हो जाएगा, पूरा वेद में क्रियार्थक तो है ही नहीं, इसे क्रियार्थक तो किस में लेना विधियुक्त वाक्य, कर्मकांड पूरा नहीं, कर्मकांड में अर्थवाद मंत्र को भी ले लेंगे तो भी असिद्ध हो जाएगा, कर्मकांड अर्थवाद सौ में क्रियार्थक तो सिद्ध नहीं हुआ, वो तो सिद्ध करेंगे विधि के साथ एक तो करके, तो विधियुक्त वाक्य में क्रियार्थक तो सिद्ध है। और इसको लेकर के कारण से वेद के एक देश में आमनाय शब्द का क्या किया जाएगा, जहाँ क्रियार्थक तो सिद्ध है एक और युत आमना शब्द विधि मात्र विषय तुम अन्यथा क्रियार्थते भाग से किंच विधि नाम क्रियार्थत्व अक्रियार्थ नाम अनर्थ के अच्छा विधि के विधि वाक्य क्रियार्थक है और अक्रियार्थ नाम अनर्थक में अनर्थक मतदा नाम अक्रियार्थ को जो वाक्य है वो अनर्थक है क्यों विधि वाक्य क्रियार्थक है हेतु होता है विधि वाक्य क्रियार्थक है इसलिए जो क्रियार्थक नहीं है वो अनर्थक है ये दोनों में एक ही होना चाहिए ना हेतु होने के लिए जहाँ हेतु है वहाँ साध्य करना अनर्थक किसके ऊपर कहेंगे अक्रियार्थक वाक्य जो क्रिया पर करने अक्रियार्थक वाक्य अनर्थक है क्यों क्योंकि विधि वाक्य क्रियार्थक है विधि वाक्य क्रियार्थक है इसलिए जो अनर्थक अक्रियार्थक वाक्य अथवा उपनिषद वाक्य वो अनर्थक है ये दोनों में देखते किंच विधि नाम क्रियार्थत्व अक्रियार्थ ना अनर्थक व्यधिकरण तो आता अहेतु हेतु नहीं होगा चोदना नाम कार्यार्थत्वाद चोदना नाम कार्यार्थात प्रकरण स्थान अपनी तदर्थत्व वाच्यम चोदना विधि वाक्य कार्यार्थक है इसलिए जो विधि प्रकरण में जो वाक्य आएंगे वो भी कार्यार्थक होना चाहिए तो यहाँ क्या क्या कार्यार्थक है विधि वाक्य विधि जितने तो विधि प्रकरण में आने वाले जो वाक्य उनको भी कार्यार्थक मानना पड़ेगा ये कारण से उस प्रकरण स्थान से व्यतिकरण नहीं हुआ नहीं तो अक्रियार्थ को अलग करेंगे हमने क्रियार्थक है जो क्रिया प्रकरण अनर्थक तो कहना पड़ेगा क्रिया प्रकरण आने वाले जो अर्थ वाद मंत्र उसने भी कर्मपर को कहना चाहिए अर्थात उपनिषद छूट गई उपनिषद के नहीं रहा अन्यथा तेषा में अनर्थक क्या तद्युत चोदना नाम अपनी अर्थवत्व यदि अनर्थ जो हो जाएगा अर्थवाद वाक्य तो अर्थवाद युक्त जो विधि वाक्य वो भी अनर्थक हो जाएगा अन्यथा अनर्थक अन्यथा तेषाम अतदर्थ अर्थवाद मंत्र यदि अनर्थक हो जाए उसे तो विधि भी अनर्थक हो जाएगा अर्थवत तो नहीं ये पूर्व पक्ष विवक्षित है तस्माद आमनाय पद से पूर्व पक्ष तो रहे तदेक देश विषयत्वाद न तदवशाद वेदांता नाम विधि श्रेष्ठता है भाव वेदांत विधि श्रेष्ठता नहीं द्वितीय प्रत्याह दो विकल्प क्या था वेदांतानां विधिशेषत्वं किमा तद्गत अर्थपद तद्गत अतदर्थपदानां आमनाय पद के सामर्थ्य से उपनिषद को विधिशेष मानना चाहिए आमनाय से क्या अर्थत्वाद यह आया था बाईं तरफ में द्वितीय पद नीचे देखो आमनाय से क्रियार्थात् सूत्र में आमनाय शब्द सामर्थ्य से वेदांत को विधिशेष मानना अथवा उसी सूत्र में अनर्थकम अतदर्थानां अतदर्थ पद सामर्थ्याद अतदर्थ पद के सामर्थ्य है अक्रियार्थ पद के सामर्थ्य से वेदांत के विधि से लेना द्वितीय प्रत्याह की क्रिया इति क्रिया प्रकरण स्थान विधि शेषात्मता सता वचसाम क्रियार्थान मानर्थक्याय तद्वच क्रिया प्रकरण स्थानां वचसां अक्रियार्थानां विधिशेषात्मतां सतां आनर्थक्याय तद्वच क्रिया कर्म प्रकरण में आने वाले वचसां अक्रियार्थानां वचसां क्रिया प्रकरण स्थानां अक्रियार्थानां वचसाम विधिशेषात्मतां सताम अनर्थक्याय तद्वच आमने ऐसे क्रियार्थत्वादि वाक्य किसके लिए कर्म प्रकरण में आने वाले अक्रियार्थक जो वाक्य है विधिशेषताम सताम विधि के शेष होते हुए उसमें अनर्थक्याय तद्वच आमने ऐसे क्रियार्थत्वाद अनर्थक्यम अतदर्थानां ये किसके लिए हुआ क्रिया प्रकरण में स्थित जो अक्रियार्थक अर्थवाद मंत्र उसके लिए हुआ कर्म प्रकरण स्थानां दैवगत्या क्रियार्थानां मुखतस्तथा प्रथा विरहिणां क्रियार्थकत है किंतु शब्द से तथा प्रथा भी रही ना विधि नहीं अर्थवाद मंत्र में कर्म प्रकरण था नाम दैवगत्या क्रिया था नाम दैव क्रियार्थक तो है किंतु मुखतः तथा प्रथा विरहिणा शब्द से क्रियार्थकत्व प्रतीत नहीं होती शब्दानाम अतदर्थ शब्द न विधाना तो वहाँ अतदर्थ शब्द से किसको लिया कर्म कांड कर्म प्रकरण अनिल वाक्य तेषा फलवद अर्थ वैदुर्योक्ति द्वारा फलवद अर्थ नहीं रहा मंत्र अर्थवद में अर्थ तो है किंतु फलवद अर्थ नहीं तद्युत चोदना भाग से अप्रमाणुक्त अर्थत्वाद तो नहीं उनसे क्या होगा पूरा उससे युक्त जो विधि वाक्य वो भी अप्रमाण हो जाएगा अस्य सूत्र से तद्गता अर्थपद सामर्थ्यादपि न उपनिषदा विधि श्रेष्ठता तद्गत अतदर्थपद सामर्थ्या अनर्थक्यम अतदर्थानाम सूत्र में जो अतदर्थपद आया उसके सामर्थ्य से उपनिषद हो जाएगा कर्म का शेष विधि का शेष नहीं होगा अक्रियार्थत्व अविशेषा तासामपि स्वर द्वितीयादिवत अनर्थ किमित न सूत्रितम पूरा विषय कहता है जिस प्रकार मंत्र अर्थवाद क्रियार्थक है तो हमने ऐसे क्रियार्थत्वाद कर अनर्थक अनर्थक मतदर्ता ना स्वर द्वितीयवादी अर्थवाद को लिया ठीक इसी प्रकार उपनिषद वाक्य भी तो अक्रियार्थक है क्रियापरक नहीं वो अक्रियार्थ तो बराबर होने से उनका भी अनर्थक क्यों नहीं लेना जैसे मंत्र अर्थवाद के ऊपर अनर्थक आया उपनिषद ऊपर क्यों नहीं कहेंगे सूत्र में हमने ऐसे क्रियता सूत्र में क्यों नहीं कहा गया इतिहास क्या न तो उपनिषदा न्याय पार्थगर्थ्य संभवात पूर्वोक्तेन न्यायेन नातस्तद् विधिशेषता पूर्वोक्तेनैव न्यायेन पार्थगत्य से संभवात उपनिषदाम न्यायम न ये जो वाक्य लेना विधि क्रिया प्रकरण में आने वाले वाक्य को तो लेना है न तो उपनिषदाम वचसाम उपनिषद वाक्य को नहीं लेना न्यायम न कस्मान न पूर्वोक्तेनैव न्यायेन पार्थगत्य संभवात उपनिषद का पृथक प्रयोजन है अत तद विधि शेषता न अत तासाम उपनिषदाम विधि से सता न तासाम अक्रियात्वे अनर्थक्यम अन्यायम इत्यत्र उपनिषद वाक्य क्रियापरक नहीं होने पर भी उसमें अनर्थक्य कहना ठीक नहीं है क्यों नहीं पार्थगत्य से उसका तो प्रयोजन अर्थ अन्य है अनर्थक कैसे कहेंगे पृथक अर्थ से भाव पार्थगर्थ्यम तसे संभवात अन्य है उपनिषद से अनर्थ क्यों न हेत्व सिद्धि में दुनति कैसे उसके आप पार्थक अर्थ है पूर्वतन न्याय न सौतत्वाद विद्युत प्रत्यक्षत्वाच वाक्यम फलम दुरपन्न वयमित न्याय ये भी संख्या है क्या सौतत्वाद विद्युत प्रत्यक्षत्वाद ऐसा आया है श्रुति श्रुति माया विद्वान का प्रत्यक्ष है वाक्यम फलम दुरपन्नवम सौतत्वाद विद्वत प्रत्यक्षत्वा वाक्यम फलम नहीं श्लोक नहीं होता है इसमें कुछ श्लोक थोड़ा ऐसा आया था श्रुति माया विद्वत प्रत्यक्ष वाक्यम फलम है अपन हो नहीं कर सकते इति न्याय पूर्वपक्ष सूत्रम अन्यथापि यत्व निर्वहति अतस्तेन उपनिषदाम न विधिनिष्ठता इति उपसंहति तो पूर्वपक्ष तो आमना से क्रियार्थत्वाद यतो अन्यथा भी निर्वहति केवल उपनिषद कर्मकांड में आने वाले अर्थवाद को लेकर के संभावना हो गया तेना उपनिषदाम विधि निष्ठता ना तो तद विधि शेषता तासाम उपनिषदा नन विधि नहीं थी सिद्धांत सूत्रार्थ ये पूर्व पक्षित्व है कौन अमनाय से क्रियार्थत्वाद सिद्धांत सूत्र है विधिना तो एक वाक्यत्वाद तृतीयर्थ है विधिना से ये जो सिद्धांत सूत्र है नन विधिना इति सिद्धांत सूत्राद उपनिषदाम विधि शेषत्व उपनिषद विधि शेष होना चाहिए यद्यपि क्रिया नावगम्यते क्रिया संबद्ध वा किंचित तथापि विधि उद्देशन एक वाक्यवात प्रमाणित वाच्यात् भाष्य में आया साबर भाष्य में अर्थवाद मंत्र में क्रिया नहीं, क्रिया संबद्ध कुछ नहीं, फिर भी विद्युदेशन एक वाक्य विधि वाक्य ना एक वाक्य तो प्रमाण हो जाएगा। इसे इसे उपनिषद भी होना चाहिए नेत्या विधिना तो विधिना तो एक वाक्य द्वितीयच्चापिशोधित तेषामेव तदप्यस्तु तदानर्थक्य चोदनात्। विधिना तो एक वाक्यत्वाद इति अचापि चोदितम एक वाक्यत्वाद तदपि तेषाम एव अस्तु तदानर्थक चोदनात्। विधि प्रकरण में स्थित जो वाक्य उनको ही लेना है विधिना तो एक वाक्यत्वाद, क्योंकि उसमें अनर्थक जिनमें अनर्थक का आक्षेप हुआ उनके लिए समाधान है, विधि प्रकरण से वाक्य को लेना है। ये शाम क्रिया प्रकरण था ना वाक्यानाम अक्रियार्थत्व अनर्थक शंका हुई तेषा में विधि अपेक्षित देवतादि स्तुति अर्थ ने विधि की अपेक्षित देवतादि स्तुति के लिए विधिनायक वाक्यत्वाद अर्थवत्व कहा गया। प्रश्नोत्तर एकार्थ्याभावे सूत्रकृतो अनाप्तत्व प्रसंगात सूत्रकार पूरा सूत्र आगे सिद्धांति सूत्र तो फिर एक वाक्य तो अर्थवाद आदि क्या हुआ आक्षेप हुआ था और कर्म प्रकरण में आने वाले विधि प्रकरण में आने वाले अर्थवाद के लिए और उत्तर होंगे बाकी सब के लिए तो प्रश्न उत्तर व्यर्थ विलक्षण होगा। जिनके ऊपर अनर्थक शंका हुई इनके ऊपर समाधान अनर्थिक कर्म प्रकरण तो वाक्य उपनिषद के लिए नहीं प्रश्नोत्तर एकार्थ नहीं होगा तो सूत्रकार अनाप्त तो हो जाएंगे। भाष्यकार से वायुर्वे क्षेपिष्ठा देवता इत्यादि अर्थवादाना वायव्यम श्वेतमालभित इत्यादि विधिना एक वाक्यत्म ब्रुवन भाष्यकार कहते विधि के साथ प्रकरणांतर्वर्तिन वेदांता व्यावर्त थी वहाँ कहीं सूत्र भाष्य भाष्य में भी वेदांत वाक्य का उदाहरण नहीं दिया, उदाहरण किसको दिया ये वायुर्वेक्षिप्य इत्यादि एवं इवानी सर्वाणी एवं पदानी कंचिदर्थम सुवंती निंदंती वा अतः प्रमाणम एवं जातीय कानी इसे प्रमाण वायुर्वेक्षिप्य देवता इत्यादि आदिनी वदन इसे कहते हुए वेदांतान अपि उपलक्ष्य पूरा पीछे कहता है। इस प्रकार वाक्यों को लेने के लिए जैसे वायुर्वेक्षिप्य हुआ इस बार वेदांत वाक्य का उपलक्षण हो जाएगा इति चमे मिथ्या तद तदप्यस्तु तदानर्थिक तदानर्थ चंद्रा एवं मीमानी एवं जातीय कानी च प्रकृत जातीय परामर्शाद इमानी एवं जातीय कानी कौन से प्रकृत जातीय एवं इमानी सर्वाणी पदानी ये अर्थवाद कहकर एवं इमानी सर्वाणी पदानी कहकर के तो जातीय लेने के लिए परामर्श किया गया। वायुर्वेक्षेपिष्टा इत्यादि कह करके एवं इमानी सर्वाणी एवं पदानी कंचित अर्थम स्तुवंती निंदंती वा ऐसे कहा गया एवं इस प्रकार कह करके तजातियों के लेना अमंत्र अर्थवाद कर्म प्रकरण का एवं इमानी एवं जातीय कानी इति च प्रकृत तजातीय परामर्शाद वायुर्वेक्षेपिष्टा देवता इत्यादि नहीं वाक्य से उसके वाक्य से विरुद्ध होगा उपनिषद को लेंगे तो स्वर्गादि फलवत विधि वाक्य सन्निधानात अतत्फलाना वेदांतानाम अपि तत्शेषत्वम फलवत सन्निधाव फलम तदंगम इति न्यायादित एवं पार्थकत्वस्य संभवाद इत्युक्तम प्रस्मृत्य प्रत्यवतिष्ठमानम प्रत्याह पूरा पीछे फिर प्रतिकूल में अवतिष्ठते क्या कहता है स्वर्गादि फल जैसे फल वाले विधिवाक्य सन्निधानात फलव सन्निधा व फलम तदंगम उसके सन्निधि में उपनिषद आया वेद में तो है विधि है कर्मकांड उसके सन्निधि उपनिषद आया तो अतत फलाना वेदांताना जो स्वर्गादि फल के नहीं वेदांत वाक्य विधिवाक्य के तत्शेष हो जाएगा फलव सन्निधा व फलम तदंगम इतिहास इतव किंतु जो पार्थक्य से संभवत सिद्धांत ने कहा था इसको भूल करके पूरा पीछे पार्थक्य से संभवत इतम प्रस्मृत्य प्रत्यवतिष्ठमान यह प्रत्यवतिष्ठा थे स प्रत्यवतिष्ठमान पूरा पीछे तम प्रत्याह उसके लिए कहते न तो नतो वेदांत वचसाम दृष्टार्थत्वेन हेतुनाम तद्बुद्धे पृथगर्थत्व मुक्तमेवाति विस्तरात् न तो वेदांत वचसाम अनर्थक्यम नहीं क्यों नहीं तद्बुद्धे पृथगर्थत्व मुक्तमेव विस्तरात् दृष्टार्थत्व नहीं तो ना दृष्टार्थत्व नहीं तो ना वेदांत वचसाम अनर्थक्यम न उसका तो अर्थ प्रयोजन है प्रत्यक्ष तद्बुद्धे दृष्टार्थत्व हेतु न तो वेदांत वचसाम अनर्थक्यम पृथगर्थत्व मुक्तमेव अति विस्तरात् तद्बुद्धे वेदांत जन बुद्धि में पार्थक्य प्रयोजन विस्तार के साथ कहा गया तद्बुद्धे न तो फल विकलाना फलवत् सन्निध्यामनाता तस्त भी फलवत् सन्निध्या व फलम तदंगम अफल हो तो तदंग होगा फल विकल होगा तो अंग होगा वेदांतानाम प्रकरण अंतरस्थानाम दृष्टफलानाम दृष्टफलानाम दृष्टफल कहे वेदांत दृष्टे सत्य अदृष्ट कल्पना नुता न्याय आत अदृष्ट स्वर्गादि विधि मुखानाम कुत विधि श्रेष्ठता अदृष्ट स्वर्गादि विधि स्वर्गादि विमुखानाम अदृष्ट स्वर्गादि विमुख है वेदांत वाक्य वो विधि श्रेष्ठ कैसे होगा वेदांताना न दृष्टार्थत्व पूर्व इसी कहता है दृष्ट तत्व से आप यथा पूर्व संसार दृष्ट इति आशंका दृष्ट तत्व दृष्टम तत्व है न ज्ञान हो गया वेदांत श्रवण करके फिर भी संसार तो दिखता है इति आशंका तद्बुद्धे पृथगर्थत्व मुक्तम है आविस्तरात् वाक्यार्थ ज्ञान से कर्मफलाद विलक्षण फलत्व नाभिदेश इत्यादि न प्रपंचितम कर्मफलाद विलक्षण फलत्व ना अभिदेश इत्यादि के द्वारा कोई संख्या नहीं 23 भारती क्या तो केवल 23 क्या 23 नाभिदेश मुत्तेश्य साध्य साध्य देव भलक्षण युतेयम तुल्य साधनता तय हो यही क्या रहा था तद्बुद्धे रीति तद्बुद्धे पृथगर्थत्व उत्तम एव आविस्तरत्वात् वलक्षणा न युते हम तुल्य साधनता अब दोनों में तुल्य साधनता नहीं कुर्वित कृतम इत्यादि विधि अभिधेयता उपासित थी मुक्ति भी विधि करके कहता वेदांत तद्दृश्य अध्यक्षण अदृष्ट स्वर्गादि विमुखा न होते वेदांता न अदृष्टार्थत्व इतना तद्बुद्धे पृथगर्थत्व उत्तम वाक्यार्थ ज्ञान से कर्मफलाद विलक्षण फलत्व न अभिदेश इत्यादि न प्रपंचितम वाक्यार्थ ज्ञान कर्मफलाद विलक्षण फलत्व न अभिदेश इत्यादि न अभिदेश इत्यादि कोई वाक्य अलग है तन्न वेदांता न पार्थकर्थे विवाद पृथक उसका प्रयोजन कोई विवाद नहीं पूर्ववध बंध दिस्तु बाधित अनुभूति पूर्व पिछले ने कहा वेदांत श्रवण करने के बाद दुष्ट तत्व में तो संसार दिखता है संसार दिखता पूर्ववध कैसे बाधित अनुभूति बाधित अनुभूति है किंच प्रयाजादिना दर्श पूर्णमास फल उपकारित्वाद तद्वाक्यानाम तद्वाक्य शेषत्व प्रयाजादि विधि शेष होगा उसका उपकार कहीं वेदांत वेद्यात्म वस्तु नस्तु कर्म अनुपकारित्वाद कर्म के उपकार का नहीं न तेषा विधि श्रेष्ठता वेदांता नीता अन्यर्थ अन्यर्थानुपपत्तिश्च वेदांतवचसां तथा अर्थे एकत्वगतो सत्यां वाक्यभेद प्रकल्पना न न्यायाश्रेति दृष्टत्वाद देवस्यत्वादिवाक्यवत्। तथा वेदांतवचताम अन्यर्थानुपपत्तिश्च, वेदांत वाक्य अन्यर्थ नहीं हो सकता है, कर्म शेष नहीं हो सकता है। अर्थेकत्वगत सत्याम अर्थेकत्वगत हो वाक्य भेद प्रकल्पना न न्याया, अर्थेकत्व हो सकता है तो वाक्य भेद मान करके कर्म शेष मानना कोई जरूरत नहीं। दृष्टत्वा देवस्यत्व आदि वाक्यवत ऐसे दिखा गया, सा ना न्याय साई थी देवसत्वादि वाक्यवत दृष्टत्वाद, देवसत्वा सवितु ऐसे वाक्य है, देवसत्वा सवितु प्रसवे अश्विनर्बाहुभ्याम पुष्ण हस्ताभ्याम अग्नय जुष्टम निर्वपामी इति निर्वाप मंत्र स्थितानाम देव सवित्र अश्वि पूषादि पदानाम वाक्य भेदेन निर्वपामी इति अनुसंगात प्रकृतो निवेशयति पूर्वशी। संभवत एक वाक्य तो वाक्य भेद सनंगी कार्य एतन मंत्रस्थ देव सवित्रादि पदानाम तृतीयर्थतया निर्वापेण एव अन्वय, अतः प्रकृत असंवेतार्थत्वा तेषां पदानाम। तो इसमें दिया वो मिट्टिका में आ जाएगा, वहाँ स्थल बताया, वहाँ दृष्ट देव से त्वादि वाक्य में दृष्टार्थ होता है तो वहाँ अर्थभेद कल्पना का ही करते हैं। टीका में देखो अभी वेदांतानाम अन्यार्थत्वम्, अन्यार्थत्व असंभवात कर्मोपकार का अर्थवत्वम नहीं है, कर्मोपकार का अपकार नहीं, तस्य अनुपपते कर्मोपकार के वेदांत वाक्य नहीं है, तथा च न कर्म विधि श्रेष्ठता तेषाम एवं कांडोदयस्य भिन्न वाक्यत्वे साधिते। संभवते एक वाक्यत्वे वाक्य भेदस्य निश्चयते इति न्यायेन विधिशेषता इत्यादि ना उत्तम शंका करते, भिन्न अधिकार हुआ भिन्न वाक्य सिद्ध हुआ फिर भी संभवत एक वाक्य तो वाक्य भेद नहीं होना चाहिए इति आशंक्य अर्थैकत्वगत सत्याम वाक्य भेद कल्पना न न्याय। एक अर्थ यदि कल्पना हो सकता है तो वाक्य भेद कल्पना न न्याय, जहाँ एक अर्थ होता है वाक्य भेद नहीं होता है, क्योंकि जहाँ एक अर्थ नहीं होगा वाक्य भेद मानना पड़ेगा। प्रयाज अदर्शादि वाक्य और कांडोर एक वाक्य फलत्व एक वाक्यत्व सिद्ध हो, वहाँ एक वाक्यत्व सिद्ध होता है, फल भेद वाक्य भेद कल्पना नहीं है। एकार्थत्व एक वाक्यत्व दृष्टान्त, एकार्थ होने एक वाक्य दृष्टान्त थी दृष्टत्वात् देवस्वत्व इति वाक्य दृष्टत्वात् अयम भाव अर्थेकत्वात् एकम वाक्यम साकांक्षम चेत विभागे सैत् विभागे साकांक्षम चेत विभाग से यदि साकांक्ष होता है एक अर्थों से एक वाक्य होगा। यजुषाम परिमाणम ज्ञातुम अशक्यम शक्यम इति संशय, यजुर्मंत्र है कहाँ से कहाँ तक एक यजु कहाँ से दूसरा यजु परिमाण जान सकते नहीं जान सकते संशयन पर। छंदो बलाद ऋचाम, ऋचाम का छंदो मंत्र श्लोक आत्मक उसे कहाँ तक एक श्लोक पूरा हुआ ज्ञान हो जाएगा। छांद उपदेशाच सामना और सामना का छंद में ऋचा में आरूढ़ होता है उनका भी परिमाण ज्ञान हो जाएगा सुज्ञान तत्वात। यजुषाम च प्रश्लेष पाठात संहिता पाठ संहिता पर सन्निकर्ष संहिता संहिता यजुओं का संहिता मिलकर के पाठ वाक्य में आता है प्रश्लेष पाठ होने से तो निर्णय हेतु अभावात वहाँ परिमाण एक मंत्र यहाँ पूरा हुआ दूसरे यजु प्रारंभ हुआ नहीं जान सकते न सक्यम तत्परिमाण ज्ञातमिति पूर्व पशे परिमाण निश्चय नहीं होगा। तो एक फल प्रतिपादकम विभज्यमान साकांक्षम पद जातम एक वाक्यम ये निश्चय किया गया। एक फल का प्रतिपादक जो वाक्य होगा विभाग करने पर आकांक्षा हो जाता है पद समूह कुछ पद अलग कर देंगे तो आकांक्षा रहती ऐसा यदि है तो साकांक्षम पद जातम एक वाक्यम तच एक यजु एक यजु इति सक्यम तत्परिमाण ज्ञातम इति द्वितीय द्वितीय अध्याय में आया। तद अन्य न्याय न देवसत्वा सवितु इत्यादि मंत्रस्थ पद जातस्य निर्वापक में के साथ एक वाक्य हो जाएगा। अस्माद् विभागे साकांक्ष, विभाग में साकांक्ष होता है, तेना स एक फल प्रतिपादक होने से एक वाक्य तमिति दिष्टत्वाद। विभाग में साकांक्ष होता है तो एक वाक्य होगा। वेदांताना में भी कर्मकांड एकार्थतया एक वाक्य संभव है, वाक्य भेद अयुगात अधिकार अभेदम। तो वेदांत में भी कर्मकांड के साथ एकार्थ उत्सता है, वाक्य भेद नहीं होगा, अधिकार अभेद होगा, ये पूर्व पीछे कह दें। न्यासा दिष्टत्व देवसत्व यदि वाक्य भेद तथे पृथकर्थत्वगत विनवच तथे आगे के साथ इसका संबंध है। ओम।